To jeszcze raz Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Sprawdź wiosenne okazje w Leroy Merlin. Meble ogrodowe, deski tarasowe, oświetlenie, rośliny i wiele innych produktów w atrakcyjnych cenach. A tylko teraz kora iglasta o pojemności 50 litrów już za 5 zł. Tylko 10 groszy za litr. Zapraszamy do Leroy Merlin. Przekonaj się, że to najlepsza oferta na rynku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 27 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Interwencja policji w londyńskiej rządowej dzielnicy. Funkcjonariusze zatrzymali uzbrojonego w noże mężczyznę. Jak mówią, ta sprawa ma związek z podejrzeniami o terroryzm. A ratownicy górscy zaczęli szkolenia z systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Ma im pomóc w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych. Ukraińskie władze ostro reagują na rozebranie w Chruszowicach koło Przemyśla pomnika poświęconego pamięci żołnierzy UPA. Uzbrojony w noże mężczyzna zatrzymany w centrum Londynu. Policja interweniowała w rządowej dzielnicy niedaleko siedziby premier Theresy May. Jak na razie nie jest jasne, na czym miał polegać incydent, ale według policji zatrzymanie miało związek z podejrzeniami o terroryzm. Służby zapewniają jednocześnie, że sytuacja jest pod kontrolą i że nikomu nic się nie stało. O szczegółach z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Scotland Yard ogłosił, że nikt nie został ranny, a funkcjonariusze aresztowali jedną osobę. Według BBC świadkowie mówili o dwóch nożach leżących na ziemi, w tym jednym dużym, służącym do krojenia chleba. Brytyjskie telewizje pokazują, że na miejscu leży brązowy plecak. Część ulicy Whitehall w okolicy siedziby premier została zamknięta, podobnie jak bramy do parlamentu. Premier Theresy May nie było wówczas na Downing Street. W dzielnicy, do której doszło do incydentu, znajdują się budynki rządowe. Miejsce oddalone jest o kilka minut marszu od mostu Westminster, gdzie w zeszłym miesiącu zaatakował zamachowiec zabijający 4 osoby. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Posłowie PO domagają się udostępnienia dokumentów dotyczących przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. 50 maszyn za ponad 13 miliardów złotych mieli dostarczyć Francuzi, ale MON unieważnił przetarg, twierdząc, że jest dla Polski niekorzystny. Poseł Platformy Cezary Tomczyk mówi, że jego partię niepokoją słowa Wacława Barczyńskiego, do niedawna stojącego na czele podkomisji smoleńskiej, który w wywiadzie stwierdził, że to on wykończył karakale. Ale jak dodaje poseł, są też nowe, niepokojące informacje. Według tych nowych informacji, które krążą tutaj w kuluarach Sejmu, może się okazać, że nie tylko pan Berczyński wykańczał karakale. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy kilkanaście tysięcy stron dokumentów z Inspektoratu Uzbrojenia Ministra Obrony Narodowej zostało skopiowanych, a następnie wysłanych do Ministra Obrony Narodowej na klonową, gdzie był do nich dość swobodny dostęp. My musimy poznać ten dostęp. Politycy PO chcą wiedzieć, kto i kiedy przeglądał dokumentację przetargową. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że przedstawi posłom Platformy Obywatelskiej dokumentację związaną z przetargiem na śmigłowce dla wojska, gdy otrzyma oficjalne pismo. Jednocześnie MON poinformowało, że politycy PO chcieli wejść do siedziby resortu. Ostatecznie tego nie zrobili, a wiceszef ministerstwa Michał Dworczyk jest całą sytuacją zdziwiony. Na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów otrzymałem informację, że grupa posłów Platformy Obywatelskiej stara się wejść na teren ministerstwa. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia komitetu podjechałem, żeby spotkać się z tymi parlamentarzystami i poinformować ich, że jeżeli chcą zapoznać się z jakąś dokumentacją, oczywiście zgodnie z ustawą, niezwłocznie stworzymy taką możliwość i udostępnimy im dokumenty. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła, parlamentarzyści mają prawo podjąć interwencję w dowolnym urzędzie administracji rządowej, a urząd ma obowiązek udzielić im informacji. To będzie kolejne narzędzie, dzięki któremu ratownicy w górach będą mogli szybciej udzielać pomocy turystom. Właśnie zaczęły się szkolenia z europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Nowy system pozwoli na jeszcze szybszą i sprawniejszą lokalizację wzywającego pomocy, tłumaczy Łukasz Smetana z grupy krynickiej GOPR. Tu naprawdę można będzie mówić już o lokalizacjach rzędu 10 centymetrów. To jest oczywiście ma niebagatelną sytuację w Tatrach, gdzie na przykład wiadomo, że tam teren jest bardziej eksponowany. Te informacje właśnie takie z dokładnością do 1 metra już mogą być bardziej istotne. I będziemy ewentualnie mogli podejmować trafniejsze decyzje co do prowadzenia dalszych działań poszukiwawczych. Galileo ma zacząć działać za 3 lata. Mają z niego korzystać nie tylko ratownicy, także służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, policja czy wojsko. Ma być pomocny w przypadku klęsk żywiołowych czy ataków terrorystycznych. Historia znów staje się problemem w relacjach polsko-ukraińskich. Naszym sąsiadom nie spodobało się rozebranie w Chruszowicach koło Przemyśla pomnika poświęconego pamięci żołnierzy UPA. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oficjalny komunikat w tej sprawie. Pomnik w Chruszowicach był postawiony nielegalnie, a rozebrali go działacze polskich organizacji narodowych. narodowych za zgodą władz samorządowych. Z Kijowa Paweł Buszko. W oświadczeniu wystosowanym przez ukraiński resort dyplomacji czytamy, że zniszczenie pomnika UPA w Chruszowicach miało charakter zuchwały i demonstracyjny. Jak napisano, jest to otwarta prowokacja w przeddzień 70. rocznicy deportacji Ukraińców w ramach akcji Wisła. Ukraina zwrócić się ma do polskiej strony z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Oburzenie wyraził też szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wołodymyr Wiatrowicz wyraził opinię, że demontaż pomnika UPA w Chruszowicach jest kontynuacją akcji Wisła. Celem takich działań jest zniszczenie wszelkich śladów istnienia Ukraińców na tamtych terytoriach. Jest to zdarzenie, które sprawia, że zadajemy pytanie, czy akcja Wisła tak naprawdę się zakończyła. Pomnik UPA w Chruszowicach koło Przemyśla zbudowano w 1994 roku. W ostatnich latach był on wielokrotnie dewastowany. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Te wszystkie informacje teraz, skrót wiadomości, 17.30. No a teraz sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I hokej na początek. Mistrzostwa Świata Dywizji 1A i trwające spotkanie reprezentacji Polski z Węgrami. Na razie jest dobrze, prowadzimy w drugiej tercji 2-0, a to ważny mecz dla Polaków. Teoretycznie mają jeszcze szansę na awans do elity, ale i żeby spaść do Dywizji 1B również, więc jest o co grać. O awans do finału Pucharu Niemiec grali wczoraj piłkarze Bayernu. Jak wiemy, z marnym skutkiem przegrali na Allianz Arena z Borussią Dortmund i niemieckie media są po tym meczu surowe dla Roberta Lewandowskiego. Uznały go za jednego z najsłabszych na boisku, ale taki na przykład Sport Bild usprawiedliwia kapitana naszej kadry, informując, że gra z nie do końca zaleczoną kontuzją barku. Co w sprawach piłkarskich dziś? Na przykład derby Manchesteru w Premier League. City na Etihad spotkają się z United. Jedni i drudzy biją się o pierwszą czwórkę, czyli prawo gry w Lidze Mistrzów i od 21 będzie na co popatrzeć. W siatkarskiej plus lidze rozgrywki dopiero co się zakończyły. Zawodnicy trochę odpoczną, do pracy ruszyli działacze. W Warszawie niezadowoleni z ostatniego sezonu w wykonaniu Oniko Politechniki wzmacniają skład Wojciechem Włodarczykiem i Damianem Wojtaszkiem. Ten drugi był już kiedyś w ekipie akademików, a teraz chce być jak Robin Hood i jak nie on, jednocześnie. Chcielibyśmy zabierać tym bogatym, ale nie oddawać tym biednym i chcielibyśmy powtórzyć te sukcesy, w których jeszcze uczestniczyłem w Politechnice Warszawskiej, czyli piąte miejsce i granie w finale w Pucharze Challenge. Wiem, że wszystko poszło znacznie do przodu. Ściągnięcie Stefana Antygi, Paweł Zagumny, dyrektorem sportowym, to już są bardzo duże plusy dla klubu. Każdy na to patrzy, że takie osoby będą związane z tym klubem, więc to też czasami ułatwia przy podpisaniu kontraktu. Drużyna z Warszawy zmienia nazwę, a właściwie ją skraca. Z Oniko AZS-u Politechniki zostaje w nazwie tylko Oniko. Bez zmian na Lazurowym Wybrzeżu. Mistral jak wiał, tak wieje, a nasi windsurferzy walczą o wysokie lokaty w regatach o Puchar Świata. Zofia Klepacka bardzo skutecznie jest liderką klasyfikacji generalnej. Gorzej sprawy mają się z Piotrem Myszką. Z pozycji czwartej osunął się na 10. Kolejny serwis sportowy po 19, ale już za kwadrans. Biegam, bo lubię. Nie biegam, bo pada. Jak pada, to też biegam. No dobrze, to prognoza jest taka, że będzie można biegać, bo będzie padać. Wieczorem i w nocy pochmurno, na wschodzie, na południu i w centrum opady deszczu. Miejscami na południu i na wschodzie mogą być intensywne, na Pomorzu do tego gęste mgły. Temperatura od plus 1 stopnia nad morzem do plus 5 w centrum i do 8 na krańcach południowo-wschodnich. Uwaga, na Pomorzu Zachodnim przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia chmury i deszcz. Od Górnego Śląska przez centrum po Podlasie opady mogą być intensywne. Temperatura od 7 do 16 stopni, najcieplej na Podkarpaciu. Początek długiego weekendu chłodny, później zrobi się wprawdzie cieplej, ale wciąż jednak może jeszcze padać po poniedziałku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie bezprzewodowe słuchawki JBL E45 w różnych kolorach i z baterią zapewniającą do 16 godzin pracy za jedyne 399 zł. Saturn. Technologia tak ma. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony jakość z natury Carrefour ma kosztować 29,99 za kilogram, a białe szparagi 6,99 za pęczek. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze?

Pracownicy sieci handlowych zapowiadają protest na 2 maja. Mnie się bardzo podoba ta forma protestu, że pracownicy będą pracowali w ramach protestu zgodnie z przepisami. Ja proponuję, żeby wszyscy tak Polacy zaprotestowali. Kierowcy, żeby w ramach protestu jeździli zgodnie z przepisami, nie przekraczali prędkości, nie przejeżdżali na czerwonych światłach, żeby lekarze w ramach protestu leczyli pacjentów tak jak należy, żeby pół godziny pacjent był w gabinecie, policjanci, żeby w ramach protestu dokładnie sprawdzali wszystko i łapali złodziei, przestępców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Maturzyści żegnają się ze swoimi szkolnymi ławkami. Dziś ostatni dzień nauki, niebawem zaczną się egzaminy, a na razie kwiaty podziękowania dla nauczycieli, strój galowy. Rozstanie ze szkołą, jak się okazało dziś w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, jest też dużym przeżyciem dla rodziców maturzystów. Mija bowiem pewien etap w życiu i niektórym zakręciła się łezka wokół. Chciałem zameldować dzisiaj na szanownej Trójce, że dzisiaj wykonałem ostatnią kanapkę córce, która zaczyna zdawać matury. Dzisiaj był ostatni dzień szkoły. Nie wiem, kiedy to minęło normalnie. Wzruszenie mnie ogarnęło, robiąc tą kanapkę. Prawie się popłakałem, także ostatnia kanapka dla licealistki dzisiaj była wykonana. Pozdrawiam z Gdańska, Krzysztof. Coś niebywałego, jak to szybko minęło. No ale takie życie. Musimy iść dalej i czekać na dalsze sukcesy. Miejmy nadzieję. Wyjeżdża gdzieś dziecko na studia? Nie, mam nadzieję, że nie. Że na miejscu. Tak się jakoś czuję komfortowo, że to będzie cały czas pod kontrolą. Pod kontrolą, nie, widzi pan? Ale nie jakąś taką restrykcyjną kontrolą z naszej strony. No będziemy tu w stałym bieżącym kontakcie. Taki moment nostalgii, że już ta moja mała, kochana dziewczynka nie jest taką małą dziewczynką, że wkracza w dorosłe życie, zaczynają się te ważne wybory. Tak z boku patrząc jednak będziemy chcieli, że no proszę cię zrób tak, ja wiem, że ty teraz decydujesz sama o sobie, ale jednak może wzięłabyś pod uwagę też moje zdanie. A jak ty to odbierasz? Dorosłość swoją. Ja się nie czuję dorosła, tak naprawdę. Pani niedługo będzie miała dzidziusia. Czy pani myślała o tym, że taki moment może szybko nadejść? Prawdę mówiąc, już teraz wiem, że mam tylko 20 lat z nim. Tak, tak, już mam taką świadomość. Każdy moment wykorzystuję, chwilą się chcę cieszyć, jak najmniej pracy, jak najmniej stresów dnia codziennego, a chwil dużo spędzonych razem i tu i teraz. Dziwne, że młoda mama o tym już myśli, bo wiele mam przypomina sobie o tym trochę za późno. Tak, tylko że żyjemy w takich czasach, że mamy bardzo wysoką świadomość. To szybko minie i trzeba łapać chwilę. Jak najbardziej, tak. Bo to są takie fajne momenty w życiu każdej kobiety i polecam. Ja to teraz mogę patrzeć z perspektywy czasu już, no bo jednak 30 lat dziecko ma, a 18 to miało kawał czasu. Jak chłopcy zaczęli dorastać? Czuła pani, że pani traci dzieci? Czy to jest jakaś nowa jakość? Nie, raczej nie. Dwóch jest przy mnie, jeden troszeczkę dalej, ale ja i tak im wszystkim pomagam. Bo jestem taką prawdziwą mamą, taką nadopiekuńczą jeszcze. Martwi się pani o nich? Bardzo. To nawet pani sobie nie wyobraża, jak pracują, jak jeżdżą samochodem, żeby im się nic nie stało. Rodzice już nie będą mieli takiej władzy nad wami, bo to wy będziecie odpowiadać za własne czyny. 18 lat skończyliśmy już rok temu. Teraz mamy 19 już. Niektórzy skończyli, niektórzy za chwilę skończą, więc ta oficjalna pełnoletność już jest od dawna. To już drugie dziecko, więc się przyzwyczaiłem. Muszą kiedyś wyjść z tego domu, prawda? Nie da rady do końca życia ich trzymać. To jest taki pierwszy krok. Dostają dokument taki urzędowy. Mogą sobie pojechać na studia, gdzie chcą. Bo to jest taka cezura. Oni idą i zobaczymy teraz, co tam udało nam się przez te kilkanaście lat im dać. Rzeczywiście, jest taka myśl, że to już będzie zupełnie inne życie. Już nie mówiąc o jakimś podwożeniu do szkoły. I jeszcze ta myśl, jak była malutka, a tu już jest po prostu kobieta. To jest właściwie bardziej taka sentymentalna myśl, że my jako rodzice już właściwie ten etap wspierania ciągłego tylko wpływu już mamy za sobą. O ostatnią kanapkę, że użyję raz jeszcze tego określenia z porannej audycji, o ostatnią kanapkę i o pierwszy dorosły garnitur pytała Ewa Dudzińska. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Być może państwo też chcieliby na temat, jak to szybko minęło. A propos szybkich, to jest szybkich dwóch zawodników w studiu. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski się montują. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, z bieżnią taką. Malutką. Na dzień otwarty. Tak. Trójki, to będziemy składać bieżnie. Zaczniemy, panowie, od piosenki z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open, it rained down like... I to była piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Przypomnę, że warto głosować i warto zgłaszać swoje propozycje. Bo wygrywają i ci, którzy zgłaszają i którzy dobrze typują. Czyli ten, kto zgłosił tą piosenkę, dostanie nagrodę. Jest taka szansa. Prawda, panie Pawle? Ciekawe zasady konkursu. To jest dla mnie pewna nowość. Nie, tylko ten, który wygra. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Kolega, widzę nowy dresik. A jak? Przyszła wiosna, ładnie, postanowiłem ładnie troszeczkę zmienić garderobę. A dresik, ale plama na ramieniu już jest, proszę bardzo. Ale biała plama. No tak być taka może. Taka historyczna. No to co? Zaczynamy? Proszę koniec bardzo. Tego droczenia się z plamami i nowymi dresikami? A bo właśnie, tak a propos, a jak ten test Coopera poszedł? Zadowolony pan? Kupelweizera test, ale bardzo dobrze poszedł. Jaki wynik? Jeszcze nie sprawdzałem. W kopercie przyszedł zalakowany, tak więc zostawiłem sobie tę radość na później. To już przenieś, zanalizujemy tutaj dobrze, za tydzień. Dobrze. Dobrze, w każdym razie kwiecień się kończy, pogoda nieco nie nadąża za biegaczami, a imprez biegowych całe mnóstwo na widnokręgu. Dziś zaprosimy na kilka. Najpierw na taką wielotysięczną, blisko mojemu sercu historyka. W biegu Konstytucji 3 maja zachowana jest równowaga między aktywnością fizyczną i częścią edukacyjną. Przypomina Marcin Kuriata z Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Rzeczywiście ta równowaga jest ważna. Musimy być przygotowani do pokonywania tych początkowych dystansów, bo nasze biegi to 5 albo 10 kilometrów. To jest początek uczestnictwa w imprezach zorganizowanych. Większość ludzi, którzy startują u nas po raz pierwszy, potem biega półmaratony i maratony i więcej. No a edukacja, pamiętajmy, czym była Konstytucja 3 maja, kiedy była, czym była dla nas, dla narodu, czy dla narodów, które uczestniczyły w jej podpisaniu. Pamiętajmy, kiedy to było i z jakimi postaciami było związane i jak dużą pracą, w jakich warunkach to się odbywało, geopolitycznych. Pamiętajmy o naszej historii. Bieg Konstytucji to jest taka impreza triady biegowej, która jest po prostu imprezą rodzinną. Od 6 lat taką się stała. 6 lat temu odbył się pierwszy bieg dzieci. W tym roku na tą chwilę jest zarejestrowanych już prawie 700 dzieci. Puszczamy ich w dwóch strefach. To jest taka bardzo otwarta formuła, bo biegają dzieci najmniejsze. Rekordzistą jest chyba chyba dwumiesięczna dziewczynka, która pokonała dystans w wózku, a tata ją pchał. A najstarszymi dzieciakami są te, które nie łapią się jeszcze do limitu uczestnictwa w biegu na 5 kilometrów, czyli mają 11 czy niecałe 12 lat. I rzeczywiście to ma być piknik, to ma być wielka radość. Przebiegnięcie dystansu jest początkiem, potem są maskotki, potem są gry, zabawy, animacje dla dzieci w tej strefie mety i o to nam wszystkim chodzi. Jako organizatorzy wprowadzacie nową klasyfikację. Będzie teraz można się ścigać w całej triadzie biegowej. Będziemy prowadzić klasyfikację generalną uczestników, którzy wzięli udział we wszystkich biegach triady w danym roku. Zobaczymy, jak to się potoczy, zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie przebiegać. Na pewno w klasyfikacji ogólnej i na pewno w klasyfikacji mieszkańców Warszawy, bo przecież to biegi warszawskie. To jeszcze zaproszenie na imprezę pod naszym szyldem. Zaprasza jeden z organizatorów, dr Piotr Celnik. Dokładnie 7 maja organizujemy już 5. edycję naszego biegu pod hasłem Biegam, bo lubię w Książenicach, ale w tym roku przygotowaliśmy niespodziankę. Mianowicie biegacze będą się starali pokonać jak największą ilość okrążeń o dystansie około 600 metrów. I za każde takie zaliczone okrążenie sponsorzy przekażą złotówkę na pomoc małej Teresce. To jest dziewczynka, która urodziła się z rzadką chorobą genetyczną i od 4 miesiąca życia wymaga profesjonalnej rehabilitacji. Tak więc nasz bieg ma charakter akcji charytatywnej i drugie bardzo znaczące hasło tego biegu brzmi: każde twoje okrążenie ma znaczenie. Na bieg zapisujemy się w dniu imprezy, czyli 7 maja w niedzielę od godziny 9 w szkole podstawowej w Książenicach i liczymy na masowy udział biegaczy, ponieważ cel jest szczytny. Dobra informacja tycząca się biegu Konstytucji jest taka, że są, Paweł, jeszcze wolne miejsca. No i dobra informacja jest taka, że to jest dopiero początek cyklu tego, który jakby czci nasze historyczne doznania. To jest początek triady biegowej. Czyli triada biegowa. 5 kilometrów, myślę, że to jest taki dystans dla ludzi, którzy zaczynają przygodę z bieganiem. Ci, którzy byli u nas na naszym marszobiegu w tą sobotę. Teraz ich zapraszamy na ten bieg Konstytucji. 5 kilometrów, bardzo ładna zresztą trasa. Wydaje się, że każdy jest w stanie ją pokonać. Tam jest dosyć duży limit, nawet jak ktoś ma ochotę, ktoś, kto nie startował nigdy, a wybiera się do Warszawy, to może warto połączyć zwiedzanie Warszawy, bo tutaj można parę miejsc przy okazji zobaczyć. Na wczoraj taką mamy informację, jeszcze 700 miejsc było wolnych, więc proszę się zapisywać i startujemy z konkursem. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś ubieramy Państwa od stóp do głów w odzież marki Brubeck, przeznaczoną do biegania, rzecz jasna. Do wygrania mamy zestaw albo dla Pani, albo dla Pana. W jego skład wchodzą bluza, spodnie, 3 różne koszulki, 2 różne pary skarpet, bokserki, a w zestawie dla Pani nawet crop top. Dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej głównie dla Pani, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i historia. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.40. I to nie koniec biegowych zaproszeń na dziś. Ja zaproszę do Torunia na Run Toruń 2017. Do wyboru 2 dystanse, 5 i 10 kilometrów i biegi dla dzieci. Trasa wiedzie najbardziej atrakcyjnymi punktami Torunia, między innymi po Starym Mieście, ale zahacza też o żużlową Moto Arenę. 30 kwietnia to termin, a zapisy oraz więcej informacji na portalu runtoruń.pl. Miałem okazję startować chyba 2 albo 3 lata temu. Podobało się panu? W tym biegu. Bardzo fajne wrażenie, szczególnie po wbiegnięciu na tą żużlową Moto Arenę. A ja zapraszam na 14 maja Białobrzegi, drugi bieg Pilicy, 2 dystanse, dyszka, czyli 10 km i 3 km, trasa po ulicach Białobrzegów, zapisy na stronie biegpilicy.pl i oczywiście zapraszam na nasze zajęcia Biegam, bo lubię. Bezpłatne zajęcia od soboty do poniedziałku. Proszę wejść na stronę Biegam, bo lubię. Tam są wszelkie informacje. Każdy jest u nas bardzo mile widziany na tych zajęciach. Ale już nie zapraszamy na Wings for Life. Na 7 maja znakomita informacja od organizatorów. Limit 6000 biegaczy już się wyczerpał, więc bardzo gratulujemy organizatorom, zwłaszcza Izie Wajdę i Wojtkowi Pańczykowi, ale zapraszamy, żeby pokibicować. Żeby pokibicować, ale jest też możliwość wystartowania, ściągnięcia sobie aplikacji i dzięki tej aplikacji Przyjmą sobie aplikację. Krzysiek jest w trakcie ściągania aplikacji. Zostałeś ściągnięte. Można tę aplikację ściągnąć i wtedy startujemy dokładnie w tym samym momencie, co uczestnicy tego biegu w Poznaniu, z miejsca, w którym w danym momencie jesteśmy. Także tak to jest bardzo, bardzo fajny pomysł i myślę, że tych 6 tysięcy ludzi w Poznaniu to jest jakby jedna cyfra, a kolejne może tysiące wystartuje jednocześnie na całym świecie, pewnie wszędzie tam, gdzie dotarła informacja o Wings for Life i idei tego biegu. I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do zobaczenia, panie Robercie, i do usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia na trasie. Na teście. A weź test Coopera, wyniczki, dobrze? No, przyniosę, w przyszłym tygodniu przyniosę, dobrze? Bo zapomniałem. Czekamy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. To ja wezmę wynik testu, a ty prześlij mi tę aplikację. Obiecamy. Tu Trójka, minęła 17.30. Teraz skrót wiadomości, Radosław Mróz. Na początek Berlin i strzały w szpitalu w dzielnicy Kreuzberg. Broni na oddziale ratunkowym użyła policja. Ranny w nogę został jeden mężczyzna. Jak na razie berlińska policja nie udziela żadnych szczegółowych informacji. Nie wiadomo więc, jakie było tło tego incydentu, ani przyczyny użycia przez funkcjonariuszy policji broni. Specjalna komisja wyjaśni, co było przyczyną wypadku w gdyńskiej stoczni Nauta. Przewrócił się tam dok z remontowanym norweskim chemikaliowcem. Statek jest zanurzony do połowy pokładu. Ratownicy potwierdzają, że nikomu z około 90 pracowników tej jednostki nic się nie stało, a na pokładzie 80-metrowego statku było 30 ton paliwa. Szykują się długie kolejki w sklepach. 2 maja, w czasie majówki, tygodnia pracownicy handlu w Polsce szykują włoski protest. Będą bardzo dokładnie i bez pośpiechu wykonywali swoje obowiązki. Jak informuje Solidarność, powodem tej akcji są niskie wynagrodzenia oraz złe warunki pracy, a weźmie w nie udział kilkanaście tysięcy pracowników zatrudnionych w około 300 sklepach, dyskontach, hipermarketach, ale także niektórych odzieżowych sieciówkach. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank po zakończonym posiedzeniu. Według informacji główna stopa procentowa wynosi nadal 0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca grudnia tego roku. Informacja jest zgodna z wcześniejszymi oczekiwaniami ekonomistów. Koniec z dyskryminacją Polaków. Parlament Europejski chce zakazać tak zwanego geoblokowania, które powoduje, że będąc za granicą nie możemy korzystać z wykupionych usług polskiego serwisu VOD, czy z zagranicznych będąc w Polsce. Komisja Parlamentu Europejskiego odpowiedzialna za ochronę konsumentów i rynek wewnętrzny zagłosowała właśnie za zakazem geoblokowania w handlu internetowym. Oznacza to, że kiedy tylko poprą ją eurodeputowani, to internauci będą mogli bez ograniczeń korzystać z zasobów sieci na terenie wspólnoty. Z kolei usługodawcy i handlowcy nie będą mogli odmówić sprzedaży swoich produktów klientom z innych krajów. W połowie czerwca do Polski, do terminala w Świnoujściu, ma przypłynąć pierwszy statek z amerykańskim gazem skroplonym, poinformowało PGNiG. My wspominaliśmy już o tym w porannym serwisie ekonomicznym, teraz pora na komentarze. W opinii Piotra Maciążka z portalu energetyka24.com to szansa, że gaz ze Stanów Zjednoczonych na trwałe pojawi się w Europie Środkowej. Na co liczą na przykład Ukraińcy, którzy zrezygnowali całkowicie z rosyjskiego gazu. Jednak jest to dostawa krótkoterminowa typu spot, więc tutaj nie wiemy jeszcze, czy to się przerodzi w stałą współpracę. Terminal daje różne możliwości, jeżeli chodzi o odbiór LNG. Widać, że PGNiG stara się efektywnie swoje moce zarezerwowane w terminalu wykorzystać, szuka nowych dostawców. Redaktor naczelny portalu biznesalert.pl Wojciech Jakubik mówi, że Amerykanie chcą słać gaz skroplony do Europy, nie tylko do Azji. Wbrew informacjom pojawiających się w rosyjskich mediach, ten gaz może docierać także do Polski, także do Europy Środkowo-Wschodniej, co udowadnia ta spotowa dostawa. Na pewnych warunkach może on być konkurencyjny cenowo do oferty rosyjskiej. Oznacza to, że jest kolejnym źródłem realnej dywersyfikacji, bo poza dywersyfikacją kontraktową mamy możliwość dywersyfikacji, jeśli chodzi o źródło, czyli sprowadzić gaz z innego źródła niż Rosja. Przedstawiciele PGNiG powiedzieli na konferencji prasowej, że umowę zawarto na dobrych, atrakcyjnych warunkach, ale cena nie zostanie ujawniona. Ilość na razie też nie zostanie podana. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała, no właśnie, spadek WIG-u o 0,05% i wzrost WIG-u, znaczy tak, inaczej, jeszcze raz powiem. Spadek WIG-u 0,25%, wzrost WIG-u o też 0,05%, dlatego to było takie skomplikowane. Obroty wyniosły ponad 1,149 mln zł. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,90 zł, euro 4,21 zł, dolar 3,88 zł, brytyjski funt kosztuje równo 5 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. W nocy będziemy mieli spadek do plus 1 stopnia nad samym morzem, do plus 5 w centrum i do 8 na krańcach południowo-wschodnich, ale uwaga, bo na Pomorzu Zachodnim przygruntowe przymrozki i spadek WIG-u do minus 1 stopnia możliwy. Jesteś pewien? Minus 1, no niżej chyba nie będzie. Wieczorem i w nocy pochmurno, na wschodzie, na południu i w centrum opady deszczu. Miejscami na południu i na wschodzie te opady w nocy mogą być intensywne, a na Pomorzu spodziewane są gęste mgły. Jutro niestety chmury i deszcz, od Górnego Śląska przez centrum po Podlasie padać może mocno. Temperatura od 7 do 16 stopni, najcieplej będzie na Podkarpaciu. Początek długiego weekendu chłodny, ale później, znaczy się po niedzieli, ma się zrobić cieplej. Jednak będą wzrosty. Nadal tak, wzrosty, ale też opady, bo wciąż może padać deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Niezwykły spektakl muzyczny, którego kanwą są legendarne ballady Leonarda Cohena. Postaci z piosenek Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. Wszystkie utwory zabrzmią w nowych przekładach Romana Kołakowskiego, a towarzyszyć im będą barwne projekcje prac Katarzyny Kulpy, wprowadzające widza w świat Cohena. 1 maja, godzina 19. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tutaj Michał z Kolonii. Ja chciałem w sprawie tej dorosłości i maturzystów dwa słowa powiedzieć. Mój tata i moja mama, obydwoje, zawsze mi mówili, że dorosły to będziesz, jak będziesz ponosił odpowiedzialność za swoje czyny i będziesz sam zarabiał i robił tego typu rzeczy. Także to dorosłości 18 latami, teraz sam mam 37, dwóch chłopaków. I wiem, że do tej dorosłości to jeszcze trochę więcej potrzeba niż tylko 18 lat i maturę w ręku, tylko jeszcze duża odpowiedzialność. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Co tam dzieci? Wnuki mi się zaczynają jakoś powoli, jak to się mówi, no, coraz bardziej samodzielne. Ale mam nadzieję, że trzecie rozdanie jeszcze przede mną. A przed nami Beata Michniewicz, która jest już po drugiej stronie i za chwilę puls trójki. A w meczu Polska-Węgry, w meczu hokejowym, nasi walczą albo o awans, albo o spadek, albo o utrzymanie w grupie. Wciąż 2-0. Prowadzimy trzecia tercja. Sleeping child on my shoulder, those around us curse the sea. Anxious mothers turning fearful, who can blame her? Blaming me. Inshallah,

Grzegorz Osiecki. Nie no, zawsze jak w tego typu przypadkach, to trzeba poczekać, jaka będzie tendencja, bo na pewno ten sondaż potwierdza tendencję, jaką widzieliśmy ostatnio. To znaczy to, że Platforma zyskuje kosztem Nowoczesnej, że słabnie Prawo i Sprawiedliwość. No ale teraz pytanie, czy doszliśmy do takiego punktu, że to poparcie dla Platformy wskoczyło ponad PiS i to już jest trwały rozjazd? Czy okaże się, że po jakimś czasie PiS odrobi? Moim zdaniem oba scenariusze są w tej chwili realne, tym bardziej, że też warto zwrócić uwagę jakby na cały ten sondaż, bo z niego wynika, że takie bloki, w cudzysłowie nazwijmy, PiS-u i antypiS-u mają bardzo podobny wynik, bo jeżeli dobrze pamiętam, to chyba tam Platforma zsumowana z Nowoczesną i z SLD, nie, SLD i, tak, z Nowoczesną i z SLD ma chyba 41%, a 39% ma PiS chyba z Kukizem, więc... Czyli Kukiz to PiS? Słucham? Nie, Kukiz mówię... Kukiz to PiS? Bo pan mówi, że PiS i antypiS. Przecież bloki... PiS to chce partiokrację rozwalić, gdzie on by tam z PiS-em szedł. No wiem, ale oczywiście, ale chyba bliżej mu do PiS-u niż do Platformy, gdyby miał się decydować na ewentualnie jakiś rząd, więc dlatego nie zaliczam go do tego bloku antypiS-u. We wspomnianym wywiadzie prezes Jarosław Kaczyński powiedział tak, zawsze takie rzeczy, mówi o sondażu, trzeba brać pod uwagę, ale też trzeba widzieć tendencję, tak samo jak powiedział przed chwilą Grzegorz Osiecki. No i przypomniano także w tymże wywiadzie, że nie jest prawdą, że wszystkie dotychczasowe sondaże po słynnym głosowaniu w sprawie Donalda Tuska, a właściwie braku głosowania, jak twierdzą politycy PiS-u, że wszystkie te sondaże pokazują tendencję spadkową, bo były różne. To prawda, no były różne i tym bardziej dziwi trochę ten sondaż, o którym rozmawiamy, bo tutaj nic nowego nie powiem pod względem metodologii. Nie da się wyciągać daleko idących wniosków na razie z pierwszego wyniku, który być może potwierdzi jakąś serię, czy też nie. Zazwyczaj trzy takie sondaże z różnych pracowni, które by były ze sobą korespondujące, mogłyby pokusić polityków o wyciąganie wniosków, ale prędzej czy później taki sondaż musiał się pojawić, bo on trochę korcił takie pracownie opinii publicznej. Kto pierwszy rzuci rękawice i powie, że no wreszcie się szala odwróciła i to Platforma zaczyna dominować i Platforma taką psychologiczną barierę bycia na drugim, trzecim miejscu pokonuje i nagle staje się liderem, więc... Przy czym warto też pamiętać, że te 29% to jest taki żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jest takie pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwości to na najbliższe lata wystarczy, a dopiero trzeba będzie coś robić tuż przed wyborami, czy też warto już teraz pokusić się o tę inną część elektoratu ewentualnego? Z perspektywy korzyści politycznych zawsze warto się starać o elektorat. Jeżeli ktoś sądzi, że ma miesiąc, rok, pół roku na odrobienie strat, to znaczy, że myśli jednak krótkowzrocznie, bo oczywiście z perspektywy takiej strategii politycznej idealnie byłoby się oprzeć na tych dwóch nogach, dwóch elektoratach. Często po prostu doraźnie do jakichś trudnych reform ich przepychania pomijany jest ten elektorat, który się waha, a później politycy sądzą, że uda się go odzyskać. Ci, którzy tak sądzili, nie są już dzisiaj partiami, które rządzą. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość też takiej pokusie ulegnie, to wydaje mi się, że się rozminie z rzeczywistością. Nie... Ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość ma też swój plan i to jest plan niełatwy do zaakceptowania dla tych ludzi, którzy są wdzięczni Prawu i Sprawiedliwości za program 500+ i może jeszcze inne rzeczy, ale są przeciw tym ostrym pomysłom, choćby dotyczącym sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. No na pewno tak jest. Ciekawe, jak to wpłynie właśnie na tego typu pomysły PiS-u. Ciekawe, jak to wpłynie, czy to może jeszcze w ogóle jakoś wpłynąć na przykład na pomysły dotyczące reformy edukacji, to wątpię, ale na przykład reformy zdrowia, bo w tym momencie w PiS-ie może być taka refleksja, że jakieś ewentualnie ryzykowne ruchy, które mogą napędzać głosy niechętne, mogą utrwalić negatywny trend. Wracając jakby do tego pytania o to, czy trzeba odzyskiwać z takiego politycznego punktu widzenia ten elektorat, taki środka nazwijmy, tak? Bo to o to chodzi w przypadku PiS-u. To jest o tyle istotne, że no, tak wydaje się na pierwszy rzut oka, że PiS, jeżeli marzy, a chce wygrać wybory w roku 2019, to nie powinien jakby na trwałe doprowadzić do sytuacji, w której jest drugim ugrupowaniem. Znaczy, jeżeli ja dobrze kojarzę, to no, na ogół w polskiej polityce było tak, że jak się przecinało poparcie, jakaś partia wychodziła na pierwsze miejsce, to potem już rządząca partia nie wygrywała. Z PiS-em było tak, ale to w końcówce wyborów Platformy, więc z tego punktu widzenia po prostu PiS musi zadbać o to, jeżeli chce wygrać, żeby ten trend odwrócić, i to może prowokować do tego, żeby takich jakichś ryzykownych ruchów unikać, bo jeżeli chodzi na przykład o reformę... Przepraszam, że przerwę. Są tacy eksperci, którzy mówią, ale przecież Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa i tak dalej, to nie są takie sprawy, które tak bardzo dotykają, obchodzą codziennie zwykłego obywatela, ale z drugiej strony mamy taką jakąś, no, taki pozór jakiejś szarpaniny, prawda? Ciągłej kłótni, i jeżeli padnie takie światło negatywne na Prawo i Sprawiedliwość, że to jednak Prawo i Sprawiedliwość jest tym, który do kłótni doprowadza, a nie ta, w cudzysłowie, totalna opozycja, no to może być niedobrze. To prawda. Jeżeli można by było z pozornie takich błahych wypowiedzi wyciągać daleko idące wnioski, a mam tutaj na myśli komentarz Kuby Wojewódzkiego do tego sondażu, dlaczego się powołuje, bo wydaje mi się, że jest reprezentatywny jednak w stosunku do pewnej grupy wyborców, która była rozczarowana Platformą, on teraz do niej wraca. On napisał: wolę drobnych cwaniaczków u władzy niż wielkich manipulantów, czy coś w tym stylu. To znaczy, że ludzie, którzy początkowo czuli, że Platforma Obywatelska ich totalnie rozczarowała, czyli ten pierwotny elektorat nazywany czasami żartobliwie, czasami pogardliwie lemingami, kiedy zobaczą, że nie ma alternatywy, a w tej chwili Ryszard Petru już nie jest tą alternatywą, tą Platformą 2.0, to mogą właśnie przechodzić na zasadzie mniejszego zła z powrotem pod skrzydła Platformy Obywatelskiej. To tym bardziej, że bardzo największa zaleta Platformy. Bardzo duża grupa tak zwanych lemingów nie głosowała na Platformę, bo była zmęczona tą Platformą, która według tychże ludzi właściwie, no ta słynna już woda w kranie, że ona była symbolem tej ciepłej wody w kranie, że były to działania pozorne, ale woli ciepłą wodę niż gorący prysznic. No woli święty spokój, woli postpolitykę. Ludziom, którzy tak myślą, nie dziwię, ale z drugiej strony warto, żeby PiS pamiętał, co doprowadziło do tak zwanej dobrej zmiany, bo przecież ona nie od początku była terminem, nie wiem, który mógłby być w kontekście ironicznym stosowany, tylko faktycznie dla wielu ludzi ta zmiana władzy była dobra. Dlaczego? Dlatego, że PiS, kiedy się przeanalizuje na spokojnie kampanię wyborczą i prezydencką, i parlamentarną, zaczął mówić językiem młodych ludzi, zaczął mówić językiem atrakcyjnym medialnie. Był partią, która zaczynała dominować w komunikacji medialnej, i za tym szły też konkretne ruchy polityczne. Gdyby się udało przywrócić taką równowagę i w dobrej, nowoczesnej komunikacji, i w jakichś rządach i reformach, które są faktycznie merytoryczne, a nie tylko pogłębiają konflikt, no to jest szansa na odzyskanie tego poparcia. Jeżeli się pójdzie w totalną wojnę, no to można równie sromotnie przegrać. Pani minister Strzeżyńska pozostała na swoim stanowisku, ponieważ, jak podkreślił Jarosław Kaczyński, jest z ugrupowania koalicyjnego. Bo niektórzy zapominają na co dzień, że to jednak rządzi koalicja Zjednoczonej Prawicy. To znaczy, że liderzy Prawa i Sprawiedliwości obawiają się trwałości koalicji? Nie, myślę, że to było takie tutaj... znaczy, to pewnie nie był moment na jakieś zmiany w rządzie. Tak Jarosław Kaczyński to ocenił. Może to była też próba, bo inaczej by to wyglądało, gdyby na przykład minister Strzeżyńska zrezygnowała sama, tak? I trzeba było mianować jej następcę, niż w momencie, kiedy to premier podejmuje decyzję o jej dymisji. Natomiast moim zdaniem ta cała sytuacja, której byliśmy świadkami od 2 dni, pokazuje też taki, po pierwsze, rozdźwięk, po drugie, takie wielkie emocje, które buzują w tym obozie rządzącym w tej chwili, bo moim zdaniem to się trochę jakby wszystko wylało na zewnątrz. To mieliśmy taki stan napięcia. Naprawdę mam tak to odbierasz, to aż tak duże emocje buzują? Tak, znaczy tam jednak jest rywalizacja różnych frakcji. Do tego... A czy to nie jest definicja każdego układu władzy? Ale nie mówię, że nie występuje w każdym układzie władzy coś takiego, tylko... A Zbigniew Ziobro też buzuje? Pewnie trochę. Nie, chodzi mi o to, że no, przyszedł taki moment w tej chwili, półtora roku po wyborach, kiedy no, to jest, jeżeli pan mówi o takim cyklu władzy, tak, to poniekąd też jest naturalny moment. Jeżeli partia dochodzi do władzy, no to pierwsze, co robi, to sprząta po poprzednikach, rozsiada się jakby w resortach, zaczyna coś tam realizować, no ale potem, gdzieś po roku, zaczynają się już jakby takie wewnętrzne przetasowania, wewnętrzne rywalizacje. Jeżeli na to się nakładają wyniki sondażowe niekorzystne, z jakim mieliśmy tutaj no do czynienia od momentu marca, to narasta nerwowość, tak? Mieliśmy kwestię ministra Antoniego Macierewicza, który to jest też tak, że w PiSie nie ma sporo fanów. Mieliśmy taki sondaż w swojej gazecie, gdzie on był wskazywany jako w elektoracie PiSu, jako minister, który powinien być pierwszy zdymisjonowany, mimo że na przykład podobny sondaż robiony kilka miesięcy wcześniej, to Antoni Macierewicz był tam, nie wiem, czwarty czy piąty jako wskazywany do dymisji, więc zmieniły się priorytety w elektoracie. I jakby no, przy okazji Antoniego Macierewicza nie można, no, to było takie wszystko tłumione, a tutaj Anna Sterżyńska powiedziała coś, czego generalnie minister w rządzie na ogół powinien unikać. I no, stała się przy okazji, oprócz tego, że to było niepolityczne, co ona powiedziała. To było w ogóle no, niebywałe. Tak, to przy tym wszystkim jakby no, spadła na nią taka, no, nazwijmy to tłumiona furia czy frustracja w całej partii. Tam przy okazji, dość, że jest trudno, to jeszcze potrzeba takich, tak, co to przyjdą, tak, i zaczną mówić językiem. Do tego tam opozycji, jest oczywiście, tak, jeszcze wewnętrzna rywalizacja między ministrami, nazwijmy to partyjnymi, a tymi zewnętrznymi, tak, którzy są, czyli Gowinem, Morawieckim, Anną Sterżyńską, to też tam wszystko działa i buzuje. No i efekt jest taki, że te emocje w tej chwili wydostały się na zewnątrz, bo z komunikacyjnego punktu widzenia, no to co rząd powinien robić dwa dni, w ciągu dwóch dni, to ewentualnie głos powinna zabrać pani premier, ale reszta powinna siedzieć cicho, jakby nie nadając wielkiej wagi temu wydarzeniu. No, ale te osoby były pytane, więc trudno, żeby nie odpowiadały. Dobrze, że odpowiadały, bo w końcu były przez nas pytane, przez dziennikarzy. To króciutko, panie Szkoda Marcinie, tylko, bo jeszcze że mam pytanie o Petru. Która jest jednak dosyć mocnym punktem tego rządu, z tego, co można usłyszeć z ust pani premier, tych wątpliwości, które wyraziła w mediach, nie wyrażała wcześniej na posiedzeniach rządu. Jeżeli tak jest, no to faktycznie dziwne zachowanie. Natomiast jeżeli wyrażała, jako nikt ich nie słuchał, no to na pewno powinno dać Prawo i Sprawiedliwości do refleksji. I pytanie o Ryszarda Petru. Czy właśnie o Nowoczesną, czy Nowoczesna jest w stanie się podnieść, no nie powiem z upadku, bo jeszcze Nowoczesna żyje, a może bardziej dycha, ale... Ale ktoś, kto upada, jeszcze żyje, prawda? Tylko no, jest w innej pozycji, niż był jeszcze nie tak dawno temu. Właśnie, czy odzyska blask? To może być bardzo trudne, tym bardziej, że jeżeli chodzi o takie poważne testy wyborcze, no to pierwsze wybory, jakie będą testem, to są wybory samorządowe, w których trzeba mieć rozbudowane struktury, trzeba mieć masę ludzi i trzeba mieć pieniądze, żeby wystąpić. Gdyby to były na przykład wybory europejskie, gdzie tam jakby takie koszty kampanii są stosunkowo niewielkie, sytuacja byłaby inna, ale tutaj to jest naprawdę, no, Nowoczesna znalazła się na deskach, jest liczona i teraz pytanie, czy sędzia zdąży doliczyć do 10, jest bardzo istotne. Znaczy ja wiem, że też w samej Platformie się zastanawiają, jaki scenariusz jest dla nich lepszy. Czy to, żeby Nowoczesna zupełnie wypadła, ale to im grozi na przykład tym, że, nie wiem, będzie miała 3-4% poparcia i powtórzy się taka sytuacja, jaka była z Razem i z SLD, gdzie to Razem zabrało lewicowe głosy SLD. Czy może, żeby jednak jakoś odżyła i tam dotelepała się z wynikiem 6-7% i w ten sposób zwiększyła też potencjał takiego bloku antyPiS. Niewątpliwie Ryszard Petru brutalnie rozminął się z rzeczywistością, jego prognozy. Znaczy, rzeczywistość się z nim brutalnie rozminęła. Rzeczywistość się rozminęła. Generalnie nie było lekko i trochę trudno się dziwić, jeżeli ktoś po największym kryzysie młodej przecież partii niemal pół roku wyciąga z niego wnioski i mówi, że wreszcie będzie nowe otwarcie i świeżość. No to znaczy, że po prostu nie nadaje się na lidera, nie dorasta do funkcji, którą chciałby pełnić, a twarz w takim przypadku traci się tylko raz w polityce, chociaż wiele osób wracało, ale akurat Ryszard Petru, jak już ta skaza się pojawiła na tym jego nieskazitelnym wizerunku, to myślę, że może go już nie wygładzić. To jeszcze jedno, bo chodzi, problem jaki jest, to jest taki, że to jest mimo wszystko partia zarejestrowana jako Nowoczesna Ryszarda Petru, więc bez Ryszarda Petru Nowoczesnej też może nie Ryszard być. Petru, drugi panik od polskiej polityki. Ojej, na koniec taka puenta. Marcin Makowski z Tygodnika do Rzeczy jest autorem tej puenty i Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję. Nie jest jej autorem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy